फ्रेंड्स, ये शक्ति कुमार का पहला यूट्यूब वीडियो है और मैं इसे डेडिकेट करता हूं टू द सीक्रेट सुपरस्टार जिसे मैंने ब्रेक दिया है। तो पेश है मेरा नया गाना, ताजा ताजा कल ही रिकॉर्ड हुआ है, ब्रांड न्यू। एंजॉय। पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू। नच दे फिरा मैं पांडे ठाण के मस्त सेक्सी बल्ली है।